में निकल पड़े जाना कहाँ क्यों फिकर करे कहाँ ठिकाना हो रात का सुबह कहाँ पे बसर करे खोया खोया दिल मेरा कहता है बस तुमसे ही मेरी जान है बस तुमसे ही दिल को मेरे आराम है परेशान है बस तुमसे जो दर्द को सुकून दे वो दर्द तुमसे मिलता है ए दिल जरा इतना बता क्यों इश्क से होता है सांसों को अब जीने का जैसे सा बस तुमसे ही मेरी जान है बस तुमसे दिल को मेरे आराम है परेशान है बस तुमसे जान से अब तो हर लम्हा मुझसे कहता है तुमसे ही बस तुमसे ही मेरी जान है बस तुमसे ही दिल को मेरे शान है बस तुमसे ही।